ختم شو په تسبیح او حمد د الله باندې. نو په دې صورت کې رد په الهو باطلو راغی باندې او نبی د شفاعت قهریه. یا مرد صورت ختم شو په ادبار النجوم باندې چه رستو دا پریوتو دستورو نا نو ذکر دستورو راگه نو جوڑه دا صورت شوروشه ده پا ذکر دا نجم بانده لکه ورپسی صورت شوروشه ده پا قمر بانده نو نجم او قمر دا یو مناسبت ده. دا شانی مرد صورت دی اللہوی والذین آمنوا واتبعتهم ایمانو واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. من وعدا سورة فديكي التوي عمل المؤمن دعا أولاد لمفايدة وركي او دلتا دي سورة كوي عمل الكافر يعني كافر تدك عمل فايدة وركي عمل المؤمن كافر تفايدة وركي. داش یعنی ملک کی صورت آئی کی ہوئی چدا شاعر دے نہ تربص به ریب المنون اور داش یعنی دی صورت کی وئی ما ضل صاحبکم وما غوا. داش یعنی ملک کی صورت اغا شروع شوے لے پا اندغو باندی پا قسم باندی گوا باندی شروع شوے اور دا صورت شروع شوے لے پا گوا باندی. یا دا چه دو دوار صورتونو ترمیان دا مناسبت دا تشابو دا اطرافو چه نوز کی صورت گی ام دا اللہ دا پیغمبر دا صداقت بیان دے او پا دی صورت گی ام دا اللہ دا پیغمبر دا صداقت بیان دے. وان نجمی گواز سور ایواہ و ارکلا چخت تراشی ما ضل صاحبکم طاقت دے ذو میرا مانا کئی ذو قوت و شدت خاوند مضبوطی آلے فستوا فزرا برشر دے دا ذو میرا خاوند خائص مانا ندا بلکہ خاوند طاقت دے خاوند مضبوطی آلے فستوا فزرا برشر دے دا جبریل امین او دے پا طرف اوچت آسمان مان لے قلب دے مانا فتد اللہ ثم دنا پسرا گنش بیارانی پیشو پس مقدار والے مقدار مقدار دو او ادنا یا بلکہ بیاد مزید دینا دا قرآن کریم دار اوپر استلار آدلے دے نا آگئی کمی پل میان کی بیروغ اکولا نا دیا دے اغسطلی لنگی راری مدا سیا دا غزن بگنگی سر دے جفت اکلا اولرگے بلرگی سر اولا جی دے کڑے پلی سارا او اغسطلی با سرون سر اولا جی دل اغیل مطو ہے نا دا مطو با مطو سر اولا جی دل مطلب بدا چی مسکستا لیند مالا مخامکوا از ما لیند تالا مخامکوا تا بزویشت ما بزویشتی نو اس چی دما دشمنی نستا بای اجستا دشمنی نزما بای نمون دوارو لیندو مخوا یو طرف لیا یو طرف لبای فکان قال قوسین فسودا نیزی والے فمقدار اند دوموتو دلیندو او ادنا بلکہ لیا کرینا فاوحا الی عبدہ فسوہ اکرا بندر لی اللہ تعالی چوہ کروا اللہ دتا نسبت ما کذب الفؤاد ما رآ ضرور دی ویلی زڑو دا اللہ دا پیغمبر آغا سو کلی کلی لی دو ابا تم آغا نو ایک از جگڑا کوئی تاسو دو سارا علاما پارسوان نیارا چینی اے دے ولقد رآہو ابا تاکی سر نکلے ہو دا اللہ پیغمبر دا جبریل امی نزلتا نخرا فسکتا راتو بلگلوان نی عند سدرت المنتحا سدرت المنتحا سارا عندها جنت المعوى جدی سرو جنت المعوى اذ یعش یغش سدرتا کم وقی جپٹ کو پٹکا جبریل امین اونا ما یغشا سبی پٹولو کل وزر سرے پٹکا ما زاغل بسورو نوی کجیشوی سرگل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما توا اونی تیرے کرو دخل موسدنا کل بندہ داغ موسد پنر خاتر دے مجھوڑے دے دی فاوبوریا مدہ اس پر بھی کجیشی اور دا چی موسد پنر خاتر دے مدہ موسد میں اس پر جلولی جی آپ لگوریا نو وما توا اونی تیرے کرو دخل موسدنا یہ بل خواتتل نید اخفل مصد من نظر اولو بلکہ عین اخفل مصد لے قتل لقد رآ خطابی سرا اونی گلد دمو جبود اخفل لولو یونا افرائیتم اللہ تولوزا دو دلائل اخفلو دلائل در اخفل لولو یونا اے پس خبر را قیمات دلائل تولوزا او دمنات رنبلا دا ایک مددگاران ہوا نو بالکل داغی نو میں اگستے دے مطلب دا تبن نم اخلی نم با اخلی تو پینڈش اور قرآن سے تقریرو نائی کی اگر جد لیل آو نشورو شی دا تاکاینا نو دوڑی دا سی راضی راضی راضی نو راپوری شی سرحد لے نو آخر کی وی دیوان بابا سجے دیوان بابا یا رہی دیوان بابا نرائے تم کوئی اتنی چیز کو لیا سچی کئی مالا کئی دو دائی پلا سکی اس نگاو تو نقصان مشتا دیا او دے اسے ہن گن دو شن شن کئی کل وی تو دغن والیا دمی دین والی جبریل امین پوری او کل دغیا دیا اسباب یا دی وی دکان نم گنن شرک دے زمیداری نم گنن شرک دے دام شرک دے خدای بندہ دا اسباب دی دا شرک نلے دا شرک نلے دا اسباب دیا تو دا مکوا آنو اسباب نشتہ دے اسباب ترکول دا خود کمکل توحید دے کہ اسباب ترک صحابی آگل رے دا اللہ پیغمبر فرموز کئی ہو رہی سر نجلوک نارلے پالان اس پار لوا دا شنیود تر نارلے نا بیورش قید و توکل ویتارا او بے پالا اس پارا نو دا فلو اسباب استعمال بھوکی نور تا سامرول تا لرزق درکول دا دا اللہ کار دیا دا اسباب دی او خو رزق موقوف پدی کن دیا کی دیشی جی دا تا استعمال کل آلہ گزرن کیا او یادا اسباب دا خراب شو اللہ دکل طرف میں در کیا خدا اسباب دی الکم الذکر احساس و پاروی نارینا الفار رضی اللہ دی زنانا فرشتی اللہ کی لیون دی تل کدا پدر کی تفصیل تاوان نبی دا مگر نمون دی چیزی تاسو انمون تاسو مشران استاسو نظر آلے گر اللہ پدیبا ایسو دی مجروان دی اللہ زند مگر دو گمان پسی از آگا سبا دی چی فخی نفسونا او پتا کی سر راغلے دیتا دو سرب در اخبر نحید آیت یا دل پار دے انسان دیا بس تمنا چی دے آرگو کئیا دے تمنا کئیا چی دے سبائینا بدل ملائی جی بس خاص اللہ لے اختیار دا آخیرتو دا دنیا ملو دا اختیار دا اللہ دے وکم من ملکین او دیر دا پرشتونا پاسمانو کی فائدہ نشور کولے شفارت دا دائی شیعن دست شیخ مگر باز آگنا کی اجازت کی اللہ چالے چی خوخی و اربا افشال شوئی داغنا پاکی دید توحید باندے مطلب دا موحید لب اجازت دا شفاعت پولے شی او موحید دا پارا با اجازت دا شفاعت پولے شی نہ مشرک انسان سفارس بولے شی او نہ مشرک انسان دا پار سفارس بولے شی الا الذين مگر آسان ان الذين يقينون آسان ایمان لائی آخرت والی خامخا نم اخلی برشتو تا نم دا زمان ہوا زمان دا چکم دا سین ریا فرشتا فرشتا لفظ مونس دے نانا دا ملک دے سشد ملک دے او ملک لفظ مذکر دے نو دا دینا دوی خنرا دیا ذکر دا خود دا ملک دے چکنی دا زنان مخلوق دے نا زنان مخلوق ندے بلکہ مخلوق دے چناری نہ ہو سنا نا مخلوق نہ دے لم انشتے دئیت بدی وانی سلیل مگر واندھی مگر گمان بسی اور یقین گمان فائدہ نشور کلے مقابل حق کی شیار سے فارد بس مخواڑو آنند اچانا دنیا دنیا دا رستاس انتحاد دا علم ذالک مبلغهم من العلم ان ربکا یقینن رستا دے خبور باغچا واندی چی گمراش حسین دلی اللہنا ادا اللہ خبور باغچا واندی چی ہدایتی من دیل افاق اللہ لگلی آرسو چیلی پاس محمد جواوسو چیلی پاس مگر کی دیل پارا چی بندور کی اللہ و دسانو تا اصاؤو چی گنائے کرے را بما پارسو واندی حاملو چیسا مل کرے ویج بھی اللہ دینا او بلور کے اللہ کسان کا سنو چینی کی کرے گا دل خسنا پچند سارا آو کسان یج تنی بونا چان بج گئی کا باہر الف میں دلو گنا ان خواہش آؤ تو کوئی آیا یہی ہونا اللہ مان مگر خطرہ کم نفس اللہ مان مگر وسوسی دلو چل وسوسا رالا او دے ابھی پخل اختیار باندھی طول نور کئی اللہ دے پائے باندھی سیا او دے ابھی پخل اختیار باندھی تاغی نے لذت اخلی طول ور کئی نبیا اگلی باندھی ملانی ول کئی وکاس ہو گیا وسوسا نشوا اگو بیا اس کا بالکل ارادہ شوا ان رب کا یقیناً ربتا واسع المغفرة فرا خطفن والا لے دا اللہ خطوہ لے بکا سوان بھی ہی اشتا دا اللہ خطوہ لے بکن بتا سوان بھی اذ انشاکم کم وقت کی پیدائی کئیتا سو ابن کنا او کم وقت کی ویتا سو اجنتم وٹکرات معصومان جنین او معصوم لوئی جے پر دن گیڑا کی پروت دے بہارا عمل یا بہتر بدلا پار گنی بہتر بدل بھیا ہم لم نبا یا خبردار پاوس باندھی چوب سوئبو موسیٰ علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی وفات والے کر پوادی باندھی چاہیے سمر تکلیف نے ڈالا جو دند پار تیر کڑی ہوا اللہ تجربہ ذرا تم ادھر اخرا چاچی نشی بار بولے بار ان کے بوجھ گناہ دن بس بلا والے سلیل انسانی اور چاچی نشتے پار دے انسان فائدہ اللہ ماسا مگر واوس کی کوشش کرے تو دی ایمان کی کوشش کرے تو دی ایمان یعنی دلوا دفل ایمان فائدہ لیا او دلد بلچا ایمان اغا فائد نشو ورکولے او دلد بل ایمان والا فائدہ ورکی ناغبم دو وجی دو دلد ایمان ند بل ایمان دل فائدہ ورکی لیکن مجھ دلد سورت دیو بیشور چی الحقنا بهم ذریتهم وما لکناهم من عملهم من شیع اللہ اولاد دخل مور افلار سر جنت کی او بیتلل لکدام مومنان وغم مومنان سرل دی چی عمل کیا غی دیر کمزوری ہوا فاللہ والا پخن اکڑا مور افلار سر او بیتلل مدر مومن مومن تد مومن ایمان اگر فائدہ ورکی عمل والا فائدہ ورکی او کافر تا ند چا ایمان فائدہ ورکی او ند چا عمل فائدہ ورکی دیو جنا آیت کی دلیل دپار داغ خلق مشترے کیا گئی وئی کہ تا خیرات کو انا غا غلم رسی کے کدا خستا عمل دے ویدیا ملا جنازت سے لگے آ خمستا عمل دے آ خمستا عمل دے مجھے وہ یہاں حدیث پاک کی راضی مجھے وہ حدیث پاک کی نور راضی کہ اللہ پیغمبر حضرت صاد رضی اللہ عنہ تاوی کہ زد رو کا داوی مورد طرفنا سخیراتو کا نا رو لگی رو یہ واضح سید لفقو بو اور آگے باندیوی کلی ہوا دیر ام صاد اگر مورد حضرت صاد رضی اللہ عنہ بس آگی نا بخلقو بوڑی او اغا داری خیرات ہوا دا جانی حدیث پاک رازی یو زنان والا دا اللہ پیغمبر تیوی زمات لا رفات چھو پاغبان دی حج فرضو کو کمزور او نیش کولے نو پہ چردو دا دل طرف نا حج کم نو کی گیا نو دا اللہ پیغمبر تیوی کستا بس لا رفان دی فرضو حتا اغا ورک نگار اخلاسی کنا نا غیری آو نویز کن دگا دا اللہ حق آخو دیر لائک دے نا رو لگی رو دفتر کار دو طرف نے حجو کر مطلب دا زنون دا اہل سنت والجماعت دا تجد چی بندس کل مڑی بس خیرات کئی ندا خیرات دی سواب دی اللہ سنگا دل ورکی دگا شانی دا غمور دل ورکی او دا مطلب ندے چی دے دا خیرات ندل پل مخلوم ہے اگل او رسی دو دی سننا نہ نہ اللہ دلم بدل ورکی ادا شان بدل اللہ اور تو مڑی لم ورکی فقاد نے خیرات نہیں منگو کہ دو منگ سال اختیار دا بدات دے کال یادو بدات دے شما یادو بدات دے دا مڑو شیلی دا بدات دے اور دا بار وفات دے دا بدات دے خود دی دا مطلب نہیں کہ خیرات نہیں منگو ننمو کا سبانو کا دا سی اورز دینی تو آگا بغیر خیرات پھول اتری دیا ہر رب خیرات کوا ہفتی کی وہ خیرات کوا جی میرا کم بکرا جی اگست جی تمہارا خوا او بدا تھی ناغم بکرا لا او سر جی کیا بدا نہیں کہنا تو تفصیص میں کہ دہی بار تو خیرات کو ہوں لوگوں نے سلوی صحیح کلا ربی خدی سلوی اختی کو گڑے تو خدی جو سڑی سلوی اختی ملنے والی دلی کدار سری کا ریختی کا وار کا سل ریختہ ہی نہ ہوگی نہیں اڑے جا بڑے خیرات سے آگا بدعات ہوا وعلی سل الانسان ادا چیشتے دے پار انسان مگر آج رکم کوشش کرے دی ایمان او یقینا عمل دے دے کدویم غلی سا الافر دے کرش ممانا متنا عمل واغستی دے لکہ دویم غلی کی لفظ حمل راگے نمونگا مانا واغستی دے لاس کی لو بول او یقینا عمل دے دے ضرور چی بلی لیشی دا بیا بلدب اور پلیشی دے بلدب پورا او یقینا ربستا تبھی واپس کی دل امتحاد مخلوقات او یقینا اللہ دے خندول گئی او دا اللہ جرول گئی او یقینا اللہ مرکول گئی او دا اللہ جنگی کول گئی چاہ کر معشوم پیدا کی مجھویا خلق خان جو خوشا لئی چاہ کر لار مرکی نارا خلق جاری نو که غم دے او که خادی دا که خاندون دی او که جرون دی دا اللہ کار دے او یقینن دا اللہ پیدا کری دی جوہی دعا نارینا و بنانا جو ساس کی مبونا ہر کلکی ارتا او پلیشی او یقینن با دی اللہ باندی دی پیدا کول بلگل او یقینن دا اللہ اغنا واقنا دا اللہ مالدار کول کئی او دا اللہ فقیر کول کئی مالدار کول سوک کئی اللہ فقیر کول سوک کئی اللہ او یقینن دا اللہ ادے وئی سفی بابا لغما او جاغا سراکی نا سفی دنیا کی دا سی نشتا وے اگر یو اللہ دے وانہو یقینن دا اللہ ہوا رب شیرہ دے دے مالک دے شیرہ سوریا نرد پا آلہو سماویو دا غیبان دے تم تی اسمان کی مقرر کری او یقینن دا اللہ حلا کری دی آدیان اندانی او سمودیان بس پرین خوتی دل دینے او تنم او قوم دنو حلی سلام علا کرو مخیر دینے یقینن دے ہم کانو ودایا اندے دیر ظالمان اورے سر کش ول متوکتا ہوا او اگر کلے او الٹا کی دن کے ہوا جس کا تے ارتاو ہوا کتے ارتاو جو اگر سد عمر آتا ول متوکتا او کلے الٹا کی دن کے ہوا جس کا تے کتے ارتاو ہوا غشاہ پسکٹی گلی کلی والا اولا ما غشاہ سلو پٹولو مانا تازار سرے پٹکو پسکم یو در نعمتون در اخبر باندی تتا مارا شکیت ستا پسکم یو نعمت باندی شد دے رتا دشمن حلاتی دل دام نعمت دے آدا نظیر من النظیر اولا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یارور کون کے دے جن سدے یارور کون کون منو نا نیتیشو نیتی کی دن کی اور از قیامت نبی لکار دی سوائے دی اللہ نا یو نبس پرانی سکون کے چی قیامت دی قائم کیا افا من حاض الحدیثی خیفز دی بیان نا تاجبون تاجب کو ایتاسو وطب حکونا و خاندئی ولا تبکون او جارینا وانتم سامیدون او یہی تاسو دمان تاسو دمان یہی او اس دوسم دمان دیا سنگا تکتے ہوں دکی جو نارے کو دان تکور باندیو دکی دا کرا پاسی نستر کی لاتونہ نشی غورو لے ہو آگا جرگار بدا سے جاسی کئی مطلب دا ہے کہ چتا ہو پکی صبح رضا کی جلے سواہو ریا او تا پپٹی کی لگیا دے لو کئی ہے گھوٹ کئی ہے آنے جو ایوان لے کو تو لئی خیر ناغا والا شروع دے ہو دے کار کئی تول عرصی پا اوڈ کی دلی پا دی پاسی دلی پا دی کاروبار پا دی او نور دا سے اسباب رہو اسی دل کہ بس اگر سے دوسرا پجیب کی لی پجیب کی لی وانتم سامدون او ایتا سدامان فسجدو للہ دا مانا لگا یمن یولغت دیا دا یمن والا نا غی ویا مراد دین دنگری دا ایتا سو سرود وهم کیا دمان فسجدو للہ فسجدت وی اللہ تا وابدو عبادت وی دلی اللہ نوز گو انشاءاللہ جلالہ